أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفثه ومن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات دین اسلام کو قبول کرنے کے لیے سب سے پہلی اور بنیادی بات وہ یہ ہے کہ انسان اللہ رب العالمین کی توحید پر اس کی وحدانیت پر یقین رکھے اور اللہ رب العالمین کے علاوہ تمام تر معبودان باطلہ کا انکار کرے. یہ کامیابی کا پہلا زینہ ہے. کامیابی کا یہ راستہ ہے اور اس راستے پر پہلا قدم انسان اس طرح سے رکھتا ہے کہ اللہ رب العالمین کے الہ اور معبود ہونے پر یقین اور اللہ رب العالمین کے علاوہ تمام تر تواغیت کا انکار. شرعی اصطلاح میں اس کو توحید کہتے ہیں. اللہ رب العالمین کی توحید کو اپنا لینا. اس توحید کے بہت زیادہ انعامات اللہ تعالی نے رکھے ہیں. سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ انسان پر اس کا رب راضی ہو جاتا ہے اور اس کی رضا کا نتیجہ اسے قیامت والے دن جنت کی صورت میں دیا جائے گا. یہ ایک بنیادی نتیجہ ہے اور بنیادی انعام ہے جو توحید والے کو ملے گا. اور دنیا نے اللہ رب العالمین کی طرف سے اس کو امن حاصل ہو جاتا ہے. اللہ رب العالمین فرماتے ہیں الذین آمنوا ولم يلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن وهم مهتدون. جو لوگ ایمان لے آئے اور ایمان لانے کے بعد انہوں نے ظلم یعنی شرک نہ کیا ان لوگوں کے لیے امن ہے, یہی ہدایت پانے والے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من استقبل قبلتنا وصلى صلاتنا من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا واكل ذبيحتنا. ہماری نماز جیسی نماز پڑھے, ہمارا ذبیحہ کھائے, ہمارے قبلے کی طرف متوجہ ہو, اللہ رب العالمین کو اس انداز میں ماننے والا بن جائے, اس کا مال, اس کی جان, اس کی عزت سب کچھ محفوظ ہو گئی. الا بحق الاسلام, مگر کبھی یہ اللہ رب العالمین کی احکامات کو پامال کرے گا تو پھر اس کو سزا دی جائے گی. وہ حساب علی اللہ, حساب ان کا اللہ تعالی کے ذمہ ہو گیا. ایک صحابی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نجات کس چیز میں ہے؟ فرمایا وہی کلمہ ہے جسے میں نے اپنے چچا ابو طالب پر پیش کیا تھا کہ لا الہ الا اللہ کہہ دو. ایک آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لشکر اور قافلے میں شامل ہوا جہاد کرنے کے لیے. کافر تھا, لوگوں کو پتا نہیں تھا کہ اس نے اسلام قبول کر لیا ہے. مسلمانوں کے قافلے کے نکلنے کے بعد مسلمان ہوا اور چل دیا. پوچھا کیسے آئے ہو؟ یعنی لگا لڑنے کے لیے. غصہ کیوں لڑنا چاہتے ہو, کس بات کا غصہ ہے؟ کہتا بل غضب للہ ولرسولہ, اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر لڑنے آیا, اسی مارکے میں شہید ہو گیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس نے عمل بڑا تھوڑا کیا تھا, اجر بہت پا گیا ہے. وما صلى لله صلاة, کوئی نماز اس نے نہیں پڑھی, اس پر فرض ہی نہیں ہوئی تھی. جس آدمی پر نماز فرض ہو جائے اور وہ نماز ادا نہ کرے, یعنی نماز کا وقت آ جائے اور نماز ادا نہ کرے, اس کا تو ایمان اللہ کو قبول نہیں ہے. لیکن ایک آدمی صبح کو مسلمان ہوتا ہے اور ظہر کا وقت ہونے سے پہلے ہی شہید ہو جاتا ہے, ما صلی اللہ للہ صلاۃ, کوئی نماز نہیں پڑھی, صرف کلمہ پڑھا ہے اور تھوڑا سا جہاد کیا ہے, اللہ نے شہادت دے دی, جنتوں کا مہمان بن گیا. وہ مشہور واقعہ ہے, یہودی تورات کا حافظ ہے, بیٹا اس کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا ہے خدمت کرنے کے لیے, وہ بیمار ہو جاتا ہے, آپ اس کی عیادت کرنے کے لیے گھر چلے جاتے ہیں اور گھر جا کے اس کی تیمارداری کرتے ہیں اور اس کو دین کی دعوت دیتے ہیں. وہ اپنے باپ کے منہ کی طرف دیکھتا ہے, باپ اس کا آہستہ سے کہہ دیتا ہے اطع ابا القاسم, ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مان. وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا اور چند سانس لیے اس کے بعد فوت ہو گیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو حکم دیا, اس کو اٹھایا گیا, غسل دیا گیا, اس کا جنازہ پڑھایا. اور اس نے کیا کام کیا تھا؟ صرف کلمہ توحید ہی ہے, اور یہ کلمہ اس کے لیے بخشش کا سامان بن گیا. بڑی مشہور ہے حدیث بطاقہ کہ اللہ رب العالمین کے سامنے کل قیامت کے دن ایک بندہ ایسا بھی پیش کیا جائے گا کہ جس کے نام اعمال میں گناہ ہی گناہ ہوں گے, نیکیاں کوئی بھی نہیں, اس کا ایمان محفوظ ہوگا, صرف اس کی توحید موجود ہوگی, اس کے گناہوں کے بڑے بڑے انبار لگے ہوں گے, ان میں سے ایک بطاقہ ایک چٹ نکالی جائے گی جس پر صرف لا الہ الا اللہ لکھا ہو. اس لا الہ الا اللہ کی پرچی کو دوسرے پلے میں ڈال دیا جائے گا, یہ وزنی ہو جائے گی اور اس کے گناہ ہلکے ہو جائیں گے. وہ صرف کلمہ لا الہ الا اللہ کہنے کی وجہ سے جنت میں چلا جائے گا. یہ توحید کی برکات ہیں, توحید کے فضائل ہیں اور اس کی اہمیت ہے اور اس کے فوائد ہیں. بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ صرف لا الہ الا اللہ کہنے سے بھی جنت مل جاتی ہے اور کوئی عمل کرے چاہے نہ کرے, لیکن یہ بات غلط ہے. یہ وہ آدمی ہے کہ جس نے لا الہ الا اللہ پڑھا ہے اور اس کی زندگی میں نیک اعمال کرنے کا وقت ہی نہیں آیا. جس طرح بھی آپ نے سنا یہودی کا بیٹا, اس نے کلمہ پڑھا ہے, بسترے مرگ پہ کچھ لمحوں بعد فوت ہو گیا ہے. ایک آدمی اس پر نماز کا وقت آئے, نماز ادا نہ کرے, رمضان کا مہینہ آئے, روزے نہ رکھے, زکات اس پر فرض ہو جائے ادا نہ کرے, اور بیت اللہ کا حج اس پر فرض ہو جائے اور وہ جان بوجھ کے اس کو ادا نہ کرے, اللہ رب العالمین کو ایسے بندے کا ایمان قبول نہیں ہے, اس کا ایمان ہے ہی نہیں. ایمان 11 چیزوں کے 12 چیزوں کے مجموعے کا نام ہے. حدیث وفد عبد القیس میں لمبی حدیث ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وہ واپس جانے لگے بنو عبد القیس, تو ان سے پوچھا کیا تمہیں پتا ہے حل تذرون مل ایمان باللہ وحدہ, کہ اللہ وحدہ لا شریک پر ایمان لانے کا کیا معنی ہے؟ کلمہ پڑھ لینا ایمان ہے, کسے ایمان سمجھتے ہو؟ کہنے لگے اللہ و رسولہ اعلم. آپ نے فرمایا ایمان کیا ہے؟ انت شہدو اللہ الہ الا اللہ, اللہ تعالیٰ کی توحید کی گواہی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت کی گواہی، وَالْتُقِيمُ الصَّلَاةَ نمازوں کا قیام، وَتُؤْتُ الزَّكَاةَ زکات کی ادائیگی، وَتَصُومُ رمضان رمضان کے روزے، وَأَن تُؤْتُوا مِنَ الْمَغْنَمِ الْخُمُسَ اور مال غریبت میں سے پانچواں حصہ ادا کرنا، یہ پانچ چیزیں آپ نے گنوائی. اور حدیث جبرائیل بڑی مشہور حدیث ہے کہ جبریل امین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور آپ سے سوال کیا اسلام کسے کہتے ہیں، ایمان کسے کہتے ہیں. اس سوال کے جواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بتایا کہ ایمان کیا ہے، ان تؤمن باللہ وملائکته وکتبه ورسله والیوم الاخر والقدر خیره وشره، اللہ پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، نبیوں پر ایمان، رسولوں پر ایمان، اچھی بری تقدیر پر ایمان اور قیامت پر ایمان. یہ چھ چیزیں حدیث جبرائیل میں ذکر ہوئی ہیں اور پانچ حدیث وفد عبد القیس میں یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کی تعریف کی ہے. یہ چیزیں جس بندے میں جمع ہو جائیں وہ بندہ مومن ہو جاتا ہے. مسلم ہونے کے لیے کچھ کم ریکوائرمنٹ ہیں، کم چیزیں ضروری ہیں. اسلام کیا ہے، مسلمان بندہ کیسے بنتا ہے، حدیث جبریل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، علیہ السلام، ان تشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی توحید اور میری نبوت و رسالت کی گواہی، واقام الصلاۃ نماز قائم کرنا، وایتاء الزکاۃ زکات ادا کرنا، وصوم رمضان رمضان کے روزے رکھنا، وحج البیت من استطاع الیہ سبیلا اور بیت اللہ کا حج جس کے اندر استطاعت ہو. یہ پانچ چیزیں جس بندے میں جمع ہو جائیں وہ مسلمان ہو جاتا ہے. تو حدیث بتاقہ سے کوئی یہ نہ نکال لے کہ کلمہ پڑھ کے جو مرضی کرتے رہے پکے جنتی ہیں، جنت کی ٹکٹ جیب میں ڈال گئی ہے، ایسی بات نہیں ہے. وہ جب منافقین تھے مدینہ میں وہ کلمہ بھی پڑھتے تھے، اللہ نے ان کا کلمہ قرآن میں ذکر کیا ہے، قالوا نشهد انك لرسول الله والله يعلم انك لرسوله والله يشهد ان المنافقين لكاذبون. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ گواہی دے رہے ہیں آپ کی رسالت کی، اللہ کی توحید کی، اللہ جانتا ہے کہ یہ جھوٹے ہیں. وہ نماز نبی کے پیچھے پڑھتے تھے، زکات بھی دیتے تھے، اللہ نے ان کی نمازوں کا ذکر بھی قرآن میں کیا ہے، وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ یہ نماز کے لیے آتے ہیں لیکن سستی کے ساتھ آتے ہیں. زکات دیتے تھے، زکات کا ذکر بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا ہے، مَا مَنَعَهُمْ أَن تُقْبَلَ نَفَقَاتُهُمْ ان کے صدقات قبول اس لیے نہیں ہوتے کہ یہ لوگ صدقہ دیتے ہیں لیکن دل سے نہیں، کراہت کرتے ہوئے، إِلَّا وَهُمْ كَارِهُونَ ناپسند کرتے ہوئے. نمازیں اس لیے قبول نہیں ہوتی کہ یہ نماز پڑھنے کے لیے نہیں آتے، الا وهم کسالا مگر سستی کرتے ہوئے. نبی کے ساتھ مل کر جہاد بھی کیا کرتے تھے. رئیس المنافقین عبداللہ ابن ابی ابن سلول نے غزوے سے واپسی پہ کہا تھا، لیخرجن الاعز منها الاذل، وہ سارے کام بظاہر کیا کرتے تھے. آج کل کے نام میں آج مسلمانوں کی نسبت ان کے اعمال زیادہ تھے لیکن دل کے کھوٹے تھے. اللہ نے ان کا ایمان قبول نہیں کیا، ان کے اعمال قبول نہیں کیے. ایک چیز کی کمی رہ گئی، فرمایا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، یہ جہنم کے نچلے گڑے میں، نچلے پیندے میں ہوں گے، سب سے نیچے. تو ایمان جن چیزوں کا مرکب اور مجموعہ ہے وہ ساری چیزیں اپنے اندر پیدا کرنا ضروری ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جامع ترمذی کی حدیث ہے، لا يدخل الجنة الا نفس مؤمنا، جنت میں صرف اور صرف مؤمنہ جان ہی داخل ہو. تو اللہ رب العالمین کی توحید، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار، یہ اللہ تعالیٰ کو بڑا محبوب ہے، بڑا پسند ہے اور اس پر اللہ تعالیٰ نے کم از کم انعام جنت کا رکھا ہے. اگر کوئی آدمی ایمان اور توحید کے بعد گناہ کرتا ہے اس کا ایمان کا گراف نیچے گرتا جاتا ہے. اور اگر کوئی آدمی گناہوں سے اجتناب کرتا ہے یا ایمان کے لیے جو اعمال ضروری ہیں ان کے علاوہ دیگر اعمال بھی کرتا ہے جو اللہ نے اس پر فرض کیے ہیں یا جو نوافل ہیں یا جو سنتیں ہیں اس کا اہتمام کرتا ہے, اس کا ایمان بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے اور بڑھتا ہی چلا جاتا ہے. کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ ایمان بس کلمہ پڑھ لیا, ایمان دل میں آ گیا, اب کچھ کریں نہ کریں کوئی فائدہ نہیں اور کوئی نقصان نہیں, نہ ایمان بڑھتا ہے نہ کم ہوتا ہے. جبکہ اللہ رب العالمین قرآن مجید فرقان حمید میں ساتھ فرماتے ہیں, اللہ کے مؤمن بندے وہ ہیں کہ جب ان پر اللہ تعالیٰ کی آیات بینات کی تلاوت کی جاتی ہے زاد روح ایمانا, وہ ایسے ان کے ایمان کو بڑھا دیتی ہیں. وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ, ایمان اتنا بلند ہوتا ہے کہ اپنے رب پر توکل کرنے لگ جاتے ہیں. اسباب پہ بے نیاز ہو جاتے ہیں, اس قدر مضبوط ان لوگوں کا ایمان ہو جاتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی کل قیامت کے دن حکم دیں گے کہ اخرجوا من قال لا الہ الا اللہ وفی قلبہ مثقال دینار من ایمان, اس بندے کو جہنم سے نکالو جس نے لا الہ الا اللہ کہا ہے اور اس کے دل کے اندر ایک دینار کے برابر ایمان ہے. فیخرجون, انہیں نکالا جائے گا, انہیں جنت کے قریب دریا ہے نہر حیات جس کے آب حیات کے ساتھ یہ لوگ جو کوئلہ بن چکے ہوں گے جہنم کے اندر جل جل کے یہ دوبارہ صحت مند ہو کر اور جنت میں داخل ہوں. پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اخرجوا من قال لا الہ الا اللہ وفی قلبہ مثقال نصف دینار من ایمان, ایسے بندوں کو بھی جہنم سے نکالو کہ جس کے دل میں آدھے دینار کے برابر ایمان ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پھر شفاعت فرمائیں گے, اللہ تعالیٰ پھر فرمائے گا ایسے بندوں کو بھی جہنم سے نکال دیا جائے جس کے دل میں ایک دانے کے برابر ایمان ہے. پھر حکم ہوگا ایسے لوگوں کو بھی جہنم سے نکال دیا جائے کہ جن کے دل میں ایک رائی کے دانے کے برابر ایمان ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پھر شفاعت کریں گے, آپ مسلسل شفاعت کرتے جائیں گے, اللہ رب العالمین حکم دیتے جائیں گے اور لوگوں کو جہنم سے نکال نکال کے جنت میں داخل کیا جائے. آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ حکم دیں گے اخرجوا من قال لا الہ الا اللہ وفی قلبہ مثقال ذرۃ من ایمان, ایسے بندے کو بھی جہنم سے نکالو جس نے لا الہ الا اللہ کہا ہے اور اس کے دل میں ایک ذرہ برابر ایمان ہے. ذرہ صبح صبح کمرے کے اندر کسی سوراخ سے روشن دان سے یا دروازے کے سوراخ سے تھوڑی سی روشنی اندر آ رہی ہو اور اس کے اندر کچھ ذرات اڑتے پھرتے نظر آتے ہیں, اس کو ذرہ کہتے ہیں. تو میں جس کے دل میں اتنا بھی ایمان ہے اس کو بھی جہنم سے نکال دو. جب یہ سارے نکل چکے گے اللہ تعالیٰ فرمائیں گے سب نے شفاعت کر لی, انبیاء نے, صدیقین نے, شہداء نے, صالحین نے, سب شفاعت کر چکے ہیں. وَلَمْ يَبْقَ إِلَّا رَبُّ الْعَالَمِينَ, صرف اللہ رب العالمین ہی باقی رہ گیا. کہ اللہ تعالیٰ ایک مٹھی بھر کے جہنم سے لوگوں کو نکال کر جنت میں داخل کریں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لم يعملوا خيرا قط الا التوحيد, انہوں نے توحید کے علاوہ اور کوئی خیر کا کام کبھی نہیں کیا, یعنی ان کے پلے صرف ایمان اور توحید باقی ہے. ایمان انہوں نے اپنا بچائے رکھا ہے, توحید ان کے دل میں تھی, اس کے علاوہ اور کوئی نیکی کا کام انہوں نے نہیں کیا. نماز صرف فرضی فرضی پڑھ لی، پہلے والی بعد والی سنتوں کی چھٹی، روزے صرف فرضی فرضی رکھ لیے، نوافل نفل روزوں کا کوئی اہتمام نہیں، زکات صدقات صرف فرضی، صرف ان کے پلے میں لم یعملوا خیرن قطو، کوئی بھی اور خیر کا کام موجود نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ ان کو بھی جہنم سے نکال کے جنت میں داخل کرے۔ یہ ایمان اور توحید کی برکات ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب الاعلان پہلی مرتبہ دعوت دی تو یہی فرمایا، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، تم لا الہ الا اللہ کہہ دو کامیاب ہو جاؤ گے، دنیا میں بھی کامیابی ہے اور آخرت کے اندر بھی کامیابی ہے۔ اور پھر جن لوگوں نے واقعتاً اپنے دلوں میں توحید کو جگہ دی، ایمان کو جگہ دی، اللہ رب العالمین نے انہیں دنیا میں عزت بخشی ہے، آخرت میں بھی انہی کے لیے عزت ہے۔ لیکن آج کل لوگ عزت حاصل کرنے کے لیے دار دار کی ٹھوکریں کھاتے ہیں، کوئی کسی دربار پہ جا کے ماتھا ٹیکتا ہے، کوئی کسی کے آگے جا کے لیٹ جاتا ہے، کوئی عزت پانے کے لیے اپنی نمازیں چھوڑ دیتا ہے، کوئی عزت حاصل کرنے کے لیے روزے ترک کر دیتا ہے، یہ ادھر ادھر عزتیں تلاش کرتے پھرتے ہیں، کافروں کو راضی کر کے ان کو خوش رکھ کے اپنے دوست احباب برادری معاشرہ کنبہ قبیلہ خاندان ان کی آرا کا احساس کرتے ہوئے ان کے ساتھ رکھ رکھاؤ کے لیے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہیں، کہتے ہیں آخر کی ہم نے دنیا میں بھی تو رہنا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اَيَبْتَغُونَ عِنْدَهُمُ الْعِزَّةَ، کیا یہ لوگ ان کے پاس جا کے عزتیں تلاش کرتے پھرتے ہیں، فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا، عزت تو ساری کی ساری اللہ کے لیے ہے، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ بیٹھے کھانا کھا رہے ہیں، مذاکرات تھے کچھ کافروں کے ساتھ، اس دوران کھانے کا وقت آیا، آپ نے کھانا کھلایا، مہمانوں کو بھی خود بھی کھایا، اس دوران ایک لقمہ اٹھا کے کھانے لگے، اس میں سے کچھ دسترخوان پہ گر گیا، انہوں نے اس کو اٹھایا اور منہ میں ڈال لیا، کھا گئے۔ ساتھ بیٹھا ہوا ایک فوجی ایک مجاہد کہنے لگا، آپ اس وقت مسلمانوں کے امیر ہیں، اسلامی سپاہ کے سالار ہیں، تو یہ لوگ دیکھ کر کیا کہیں گے کہ یہ نیچے پڑی ہوئی چیزیں اٹھا اٹھا کے کھاتے ہیں۔ انہیں بڑا غصہ آیا، کہنے لگے ہم ذلیل و رسوا لوگ تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پہ عمل کر کے آپ کے لائے ہوئے دین کو اپنا کے ہم نے یہ عزتیں حاصل کی ہیں، اللہ نے آج اگر ہمیں عزت بخشی ہے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی کی وجہ سے عزت بخشی ہے، اور تم کہتے ہو کہ جن کاموں کی وجہ سے ہمیں عزت ملی ہے آج ہم وہ کام چھوڑ دیں۔ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا تھا، اذا سقط لقمۃ احدکم فلیمت ما کان بها من اذن ثم یاکل ولا یدع للشیطان، کہ جب تمہیں سے کسی آدمی کا کوئی لقمہ گر جائے تو اس کے ساتھ اگر کوئی تکلیف دہ چیز لگ گئی ہے تو اس کو صاف کرے اور کھا لے، شیطان توحید میں ہے، اللہ رب العالمین کے احکامات کی فرما برداری میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنانے میں. لیکن ہمارے صدر صاحب سمجھتے ہیں کہ اجمیر میں جا کے چادریں چڑھانے سے شاید کوئی عزت مل جائے. اور جیسا صدر ہے ویسی قوم ہے، قوم بھی یہی سمجھتی ہے کسی کے گھر سے کوئی چیز گم ہو جائے نا تو کہتے لگتا ہے کسی نے کچھ کروا دیا ہے، کوئی جن اٹھا کے لے گیا ہے. عجیب توہم پرستی کا شکار، کسی کے گھر میں بیماری ذرا زیادہ ہو جائے وہ کہتے لگتا ہے کسی نے کالا جادو کر دیا ہے. اتنے کچے اور کمزور ایمان، بیماریاں وہ گھر میں آنی ہے ظاہری بات ہے، جب کمائی حلال طریقے سے نہیں آئے گی تو اسی طرح سے جائے گی. نماز روزے کا اہتمام، قرآن کی تلاوت کا اہتمام گھر میں نہیں ہوگا، شیطانوں نے ڈیرا لگانا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو آدمی گھر میں داخل ہوتے ہوئے اللہ کا نام لیتا ہے تو شیطان اپنے چیلوں کو کہتا ہے یہاں پہ تمہارے لیے رہنے کی کوئی جگہ نہیں ہے. اگر اللہ کا نام ذکر نہیں کرتا گھر میں داخل ہونے کے لیے تو کہتا ہے ادرک تم المبیتا، لو تمہیں رہنے کی جگہ مل گئی. اس کے ساتھ یہ شیطان بھی چلے جاتے ہیں اندر. جب کھانا کھانے لگتا ہے اللہ کا نام ذکر کرتا ہے تو شیطان کہتا ہے لا ایسا علاقم، یہاں پر کھانے کو کچھ نہیں ملے گا، اس نے اللہ کا نام لے لیا ہے، ہم نہیں شامل ہو سکتے. اگر اللہ کا نام ذکر نہیں کرتا تو شیطان کہتا ہے ادرک تم المبیتا ولا ایسا، رات کو سونے کی جگہ بھی مل گئی، کھانے کے لیے بھی مل گیا. شیطان تو ساتھ ساتھ ہے، اللہ کا نام لوگے بھاگ جائے گا، نہیں لوگے تو ساتھ آئے گا. کسی کو کاروبار میں دو چار مرتبہ نقصان ہو جائے وہ بھاگا بھاگا پہنچتا ہے، کبھی کسی دربار پہ چڑھاوا چڑھانے کے لیے، کبھی کسی پہ چادر چڑھانے کے لیے، کبھی کسی پہ پھول چڑھانے کے لیے کہ پتا نہیں کیا ہو گیا، اللہ کے سامنے اپنی درخواست پیش نہیں کرتا کہ نفع نقصان کا مالک تو اللہ تعالیٰ ہے. عجیب ہماری توحید ہے اور عجیب ہم مسلمان ہیں، مانتے ہیں کہ رزق دینے والی اللہ کی ذات ہے، تنگیاں پیدا کرنا وسعتیں دینا یہ اللہ تعالیٰ کا کام ہے، لیکن شفا کسی اور سے مانگتے ہیں، رزق لینے کے لیے کہیں اور چلے جاتے ہیں، رشتے ناطے میں کوئی پریشانی آ جائے تو کوئی اور دروازہ کھٹکھٹاتے نظر آتے ہیں. یہ ہماری توحید کا عالم ہے. ہاں اللہ رب العالمین کا قرآن اگر پڑھا ہو سمجھا ہو تو انسان کی توحید مضبوط ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ پہ توکل مضبوط ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ پہ یقین کامل ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق جوڑنے کا یہ نتیجہ اور صلہ ملتا ہے اسے. لیکن جو اللہ تعالیٰ سے توڑ دیتا ہے پھر وہ جگہ جگہ ٹوچ لگانے کی کوشش کرتا ہے، جگہ جگہ تعلقات کو جوڑنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن اس کے کوئی چیز بھی کام نہیں آتی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ ابن جبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا تھا اے معاذ احفظ اللہ یحفظ کا، اللہ کی حفاظت کر، اللہ تعالیٰ کے احکامات کی حفاظت کر، اللہ تیری حفاظت کرے گا. احفظ اللہ قریب ہوتے جا حقا، اللہ تعالیٰ کا حکم مان لے، ہر مشکل میں تو اللہ کو اپنے ساتھ پائے گا. اور جان لے ان الامۃ لو اجتمعت علی ینفعوک لا ینفعوک بشیء الا ما کتبہ اللہ لک، لوگ سارے کے سارے دنیا والے مل کے جمع ہو کے تجھ کو فائدہ پہنچانا چاہے، جو تیری قسمت میں نہیں ہے وہ فائدہ تجھے نہیں پہنچے گا. اور اگر یہ سارے جمع ہو کے تجھے نقصان دینے پہ آ جائیں لا یضرک بشیء الا ما کتبہ اللہ علیہ، تجھے صرف اور صرف وہی نقصان پہنچے گا جو اللہ نے تیرے مقدر میں لکھا ہے، ان کے پلان بنانے اور منصوبے بنانے سے کچھ نہیں نقصان ہوگا کہ تیرا بال تک نکاح نہیں کر سکتے. نفع نقصان کا مالک اللہ تعالیٰ ہے. تو ایک مسلمان آدمی کا عقیدہ توحید یہ مضبوط ہو جائے تو اس کے لیے دنیا میں بھی کامیابی کی ضمانت ہے اور آخرت میں بھی کامیابی کی ضمانت ہے. اللہ تعالیٰ سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق دے. وما علیہ اللہ.